राम सरदे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 28 मई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, ये बात सदा ही याद रख ले। और संसार है, हरदम बदलता है, हरदम ही पल्ले में पल्ले भी नहीं रहता, सर्ग में पल्ले में, महासर्ग में महाप्रलय में भी इसमें क्रिया होती ही रहती है हरदम। और परमात्मा तत्व क्रिया होती ही नहीं, होती ही नहीं, हर दोनों विरुद्ध बात है, विरुद्ध एकदम। संसार सब सक्रिय है, प्रलय और महाप्रलय में भी क्रिया होती रहती है। जैसे दिन में आदमी काम करता है तो रात्रि में सो जाता है, तो मनुष्य तो सो जाता है, परंतु ऐसी जो उम्र है वो खत्म हो रही है, हरदम हरदम खत्म हो रही है, हरदम वो बदलती रहती है, हरदम बदलती रहती। मनुष्य में ये भाव है कि हम जी रहे हैं, बिल्कुल सब मर रहे हैं, सब ये जड़ चीजें विनाश हो रही है, चेतन विनाश हो रही है, एकदम सब नाश हो रही, सब नाश। और चेतन तत्व जो है वो सदा नित्य निरंतर है, जो का त्यों रहता है, जो का त्यों है, उसको प्राप्त करना ही मनुष्य का ध्येय है। बदलने में से न बदलने में जाता है, मनुष्य सो अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति, नाश होते में अविनाशी को देखता है, वो ही देखता है, असली वही जानता है, जानकारी उसी को कहते हैं जो सब बदलने पर भी नहीं बदलता है, वो आपका स्वरूप है। अगर ये बदलता न होता तो 84 लाख जन्म कैसे होते हैं, शरीर तो बदलते हैं, आप वो के वो ही रहते हैं, वो के वो ही परमात्मा और आप नित्य निरंतर है, जो रहते हैं। और संसार प्रकृति का कार्य हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, ये बदलने में जो स्थिति अपनी रह रही है इसे मानना है, यही गलती है। आप बदलने में नहीं है, नहीं बदलने वाले आप है, आप परमात्मा के अंश है, बदलने वाला प्रकृति का अंश है, परमात्मा का अंश नित्य निरंतर रहने वाला है, तो आप तो नित्य निरंतर रहने वाले हैं और संसार सब बदलने वाला है, मात्र संसार बदलता है, ये बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है सब समय में। अगर आप बदलते हैं ही नहीं तो वो स्वभाव बड़ा भिन्न भिन्न स्वभाव है, आपका स्वरूप नित्य है, तो आप हमें है जो ही है, ये परमात्मा की प्राप्ति बड़ी शुभ बताई है, आप जहाँ है मानते हुए हमें हो वही परमात्मा है, जहाँ आपकी स्थिति है वहाँ स्थिति परमात्मा की है, वह पूर्ण परमात्मा है पूरे। इस बात से क्रिया बिना किए ही स्वाभाविक आप वो परमात्मा की प्राप्ति है, परंतु आपकी दृष्टि बदलने पर वो बने अपनी स्थिति बदल मान ली। ये आपकी स्थिति है, आपकी स्थिति से है शु अभिदृष्यंतम ये पश्यति स पश्यति। अविनाशी स्वरूप में आपकी स्थिति है, वो स्थिति है आपकी, मान ली आपने बदलने के साथ में, क्यों नहीं गलती हुई है, वो बदलने वाले आपकी स्थिति नहीं है, आपकी स्थिति नित्य निरंतर रहने वाली है। इस वास्ते उसमें स्थिति है वो ठीक है, अब वो स्थिति वहां ही है, जितने बदलता है प्रकृति का कार्य है, सब प्रकृति का कार्य है, आप में विकार नहीं है, विकार बदलने वाली प्रकृति में है, परंतु प्रकृति के साथ अपने आप को मान लिया है, परमात्मा के साथ माना नहीं है, है परमात्मा के साथ आप प्रकृति के साथ मान लिया है, तो प्रकृति के साथ न मान करके परमात्मा के साथ माने काम हो जाएगा। परमात्मा माने तो मम्मी मानस हो, ईश्वर से जीव हो जाए, आप ईश्वर से जो न बदलने वाला है उसका स्वरूप है, आपका स्वरूप परमात्मा स्वरूप एक है और संसार का शरीर का रूप एक है। बच्चे थे बच्चे जवान हो गए बूढ़े हो गए, ये शरीर बदलता हरदम बदलता हरदम ही बदलता, प्रकृति सबकी सब बदलती है, ये बदलने वाले में आपकी चीज मासे भी नहीं है, आप पूरे के पूरे विनिशंतो अविनिशंतम है, अविनाशी रूप रहने वाले, उसमें आप अपनी स्थिति माने। इसके लिए ही भजन ध्यान जप सत्संग स्वाध्याय ये किया जाता है, अपनो याद करो परमात्मा को, ये भूल है भूल, जड़ के साथ में एकता मानना ये भूल है, उसमें सुख देते हैं और ये सुख देता नहीं, इस बात से दुख मिटेगा ही नहीं किसी तरह से, अलग हो जाए तो दुख है ही नहीं बिल्कुल, महान अनुरूप आप हमें इस संसार से अलग होते ही महान अनुरूप है और संसार पर बदलती है। इस बात से हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी याद करो, विनाशशील में अविनाशी रूप से आप हैं, मेरे प्राप्ति होने पर फिर दुख नहीं हुआ, बने शत्रु बने शिंतम समम पश्य सर्वत्र समम अवस्थ समान रूप से प्राप्त है, वो आपने हत्या नहीं करता, इस वजह से परम गति की प्राप्ति होती है। नष्ट होने वाले से आप अलग हैं, आप कहते हैं मैं बालक में ऐसा करता था, जवानी में ऐसा करता था, आज ऐसा करता हूं, तो बालक बना जवानी ये बदलते हैं, आप ना बालक होते हैं ना जवानी होते हैं ना बूढ़े होते हैं, शरीर होता है न जायते मृते व कदाचित, कभी न बताए सोने और शरीर हरदम बदलता है और आप कभी नहीं बदलते, कभी नहीं बदलते, वो आप है। उसकी प्राप्ति कैसे हो, नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, प्रभु को पुकारो, आर्त हो पाए दूसरों को पुकारो भगवान को। अरे भगवान कृपा करके सदा सहायता कर दे, पाप से पाप ही दूसरे दूसरे हो वो भी भगवान का है, और ये भी सहायता करते हैं, सबका पालन करते हैं। भगवान ही रहती हुई चीजें है, अन्न है, जल है, पृथ्वी है आदि, ये सारे ये सुख सबसे खुली सदा खुला दरबार है। सबके अन्न भूख मिटाता है, जल सबके प्यास मिटाता है, पृथ्वी संपूर्ण को स्थान दे रही है, वायु सबको श्वास बरोबर देने दी है, फर्क नहीं है। पापी से पापी को भी श्वास खुला मिलता है, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा को भी श्वास खुला मिलता है। जहां वहां मणि माणक मांगे कि सोंगे जल्द नाथ तुझ तब मैं जानी और राम गरीब निवाज। मणि माणक मांगे उम्र भर नहीं रहो तो जी जाओगे, पर नाना जलता कपड़ा नहीं मैं तो मुझे नहीं जाना। तो जी जितनी जरूरत चीज आपको ज्यादा है उतनी भगवान ने खुली करी है, फिर भी जल पिएंगे जाओ जो है बस पास नहीं कहीं जाना नहीं पड़ेगा, श्वास जरूरत है तो यह हरे नहीं बनता है, खुला मिलना खुलता। पापी से पापी को पुण्यात्मा पुण्यात्मा को भगवान, सबको भगवान की वस्तु बरोबर मिलती है। और ये भय नहीं है कि जल पापी की प्यास शांत न करे, महात्मा के संतों के दूर करे भगवत है ही नहीं, ये सब बात है। मणि माणक मैं गए सोचते जल तीर्ण नाज जल तो पशु फेंकिए आपके लिए न बनेंगे घास खाने के लिए, ये पहले करते रहते यहाँ होता रहता है, सबका पालन देने शक्ति होता है। उस परमात्मा को पुकारो, जहां पुकारो वहां परमात्मा पूरे का पूरे जिसके पुकारो पूरे का पूर्ण है, उनके कान भी वहां है, आंख भी वहां है, चरण भी वहां है, मुख भी वहां है, वहां चरणों का पूजन कर दो, पुष्प चढ़ा दो चरणों में चढ़ा दो, वहां वहीं मस्तक पर फूल चढ़ा दो, वहीं भोजन करा दो, वहीं दीप दिखा दो, सब जगह जैसे शाही है उसे हिंदी लिख लो, अंग्रेजी लिख लो, उर्दू लिख लो, लिख लो, जैसे सोना है कहीं से कोई गहना लो, पत्थर में कहीं कोई मूर्ति बना लो, सब सब जगह सब चीज है। परमात्मा ऐसे भी लिख रहे हैं सब जगह परिपूर्ण है, मस्तक पूजन वहीं कर दो, चरणों का पूजन वहीं कर दो, दीपक वहीं दिखा दो, भोजन वहीं करा दो, वही सोई जितनी सोई से भी टिकी हो उसे छोटी हो, तिल देती तेजी चिमे देती वहां सब है, एक तिल जितनी चीज में भगवान के चरण भी है, भगवान की आंख भी है, मस्तक भी है, शरीर भी है, पूजन कर दो भगवान का, भगवान का पूजन हो जाएगा, आपके भाव में भगवान का पूजन हो जाएगा, सब जगह है। हे नाथ जहां आपको वहां सुनते हैं, भीतर से चुपचाप को तो सुनते हैं, भीतर शब्द जहां से पैदा होते हैं वहां से ही भगवान सुनते हैं। इस बात से उसकी प्रार्थना करो, उसका नाम जप करो, उसका कीर्तन करो, उसको याद करो, खुला खुला सब करे, अपने आप को बिल्कुल खुला देखा है, पूरे के पूरे कोई आप प्राप्त कर सकते। जहां जहां आदि अंत जनांत के एक सारे कार्य सोए जय जय न तो गए फिर प्रकट हो गए वही फिर हो जाए। ऐसे हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे जैसे बालक के माँ के पांच सात दस बालक हो सब दाल करे पूरी माँ है अपनी ऐसे वही नहीं है पांती आवे माँ इतनी पांती आवे पूरी माँ है एक एक वाले की ऐसे एक एक प्राणी के लिए भगवान है पूरे के पूरे एक प्राणी के लिए अरबों करोड़ों आदमी है उनके लिए भी पूरे पूरे उसी को प्राप्त करना है। इतना सस्ता अपने को कर दिया भगवान ने उनका नाम लो जप करो कीर्तन करो हे नाथ हे नाथ हे नाथ सबके लिए सदा तैयार सदा सब समय में सुप्ते सुजागरते सब सो जाते हैं तो भगवान जागते हैं अर्जुन जाते हैं हो मंदो जाको सदा सबकी सुने पुकार हो बंधु जाको सदा सबकी सुने पुकार अज कीट बदलो ब्रह्मा जी जले कर छोटे कीड़े तक भव भजन भरता नाश भय नाश करने वाला सबका रक्षा करने वाला सबका भरण पूर्ण करने वाला परमात्मा सब में मौजूद है सब में और सब कहते जैसे में हरा मारे भगवान है दस बार के दस बार माँ कैसे माँ को कह दे मारी माँ सब के माँ तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो तुम्हें वो बंधु तुम्हें वो तुम्हें वो विद्या द्रविण तुम्हें वो तुम्हें वो सर्वम तुम्हें वो सर्वम हो देव देव सब नारायण सच्चे दिश रख जाओ आप थोड़ी दृष्टि बदल दो संसार की दृष्टि छोड़ कर ये भगवान की दृष्टि करो तो भगवान के सिवाय संसार मिलेगा ही नहीं संसार को देखो तो भगवान मिलेगा ही नहीं इसलिए आपके संसार में हो तो संसार भी मिलेगा भगवान मिलेगा ही नहीं भगवान की जब देखो तो वासुदेव सको सब भगवान ही भगवान है तो भगवान जब देखे निहाल जाओगे संसार जो जन्मा को मरोगे खुले सब के लिए खुले पापी से पापी के लिए भगवान खुले है पुण्यात्मा के लिए खुले संतों के लिए जीवन के लिए प्रेमी के लिए और महान दुष्ट के लिए भगवान वैसे के वैसे हमारे भगवान है राम गरीब निवास वो मोह बड़ो विश्वास जग जाम पालन जगत सबके पूरे आस वे भगवान हमारे हमारे हमारे हमारे मस्त हो जाओ हस जहां हो वहां ही भगवान है मेरे भगवान है आनंद है आनंद ही आनंद है और अब भगवान को छोड़ो संसारों को रहोगे तो दुखालय महसास दुखालय जैसे भोजनालय वस्त्रालय पुस्तकालय ऐसे संसार दुखालय तो आपके दृष्टि बदलते थे भगवान की तभी दृष्टि होगा। चिड़ी ने छोटा कन का होता है कीड़ी उनसे ले लेती ऐसे सब जगह परमात्मा मौजूद है भगवान के भक्त है वहां ही परमात्मा प्राप्त करते। चाह हुए पूरे के पूरे परमात्मा है, सब कर दिए मौजूद है। आप ये मान लो, एक जानना है, एक मानना है, करना तीन होता है, एक करना होता है, एक जानना होता है, मानना होता है। जाओ ज्ञान योग से, मानोगे भक्ति योग से, और करोगे क्रिया योग से, कर्मयोग करना तो करने के द्वारा प्राप्त करो, तो भोगों की इच्छा, सुख की इच्छा ये बंद करो। इच्छा करना छोटे छोटा मैंने सोचा, इच्छा करने से सदा ही छोटी चीज मिलेगी, सर्वथा इच्छा छोड़ दो तो पूरा पूरा मिलेगा। कोई इच्छा मतलब किंचित मात्र भी तो पूरे पूरे परमात्मा मिलेगी। हमें विश्वास कर तो बात यह है, विश्वास से अपने इच्छा करे ही नहीं। कई भक्त ऐसे हुए हैं, आज भी कोई कोई भाई कोई कोई बहन ऐसा कहते हैं, अपने में कोई कोई है यही बात सुनी है, मेरी चिंता नहीं होती होती, पास में कुछ नहीं, चिंता ही नहीं, कहाँ खाएंगे, क्या मिलेगा भक्त पर, भक्त भी उतर गया, सब चीजें तैयार, सबका भरण पोषण करेगा प्रबंध भगवान किया। एक कथा सुनी है रघुवीर जी का, रघुवीर जी क्या किया, एक कीड़ी को ले लेकर तभी माने डबी खरीदी बंद, भोजन कर समय महाराज सबको दे, हाँ सबको दे दिया, भगवान कैसे दे दिया, डबे में ले गए चाल, उनका चाल था यहाँ पर डबे बंद करे चाल भर गया पीछे, तो घड़ी में वो चावल है दे दिया मुझे पहले मुझे, पता नहीं मुझे समझा गए भोजन कैसे पहुंचाएंगे, प्रबंध मिल सुना है सब बंधते और जो कीट प्रबंध बंधन बढ़ता है, सब भाई दूर करते हैं, सबका भरण पोषण करते हैं, होम बंधो जाको सदा सबके सुने पुकार, ऐसे भगवान है, आप रहे हमारे भगवान ऐसे, इसलिए उसको याद करो हर तुम, उसका नाम लो, कीर्तन करो, नाम जप करो, भगवान के होकर के रहो हरदम हरदम, भगवान के हो जाओ और भगवान के हरदम बने रहो, हम भगवान के हैं, तुम हे माता तो पिता तुम हे वह पिता मश्य तो माता दाता पिता मा वैद्यम पवित्र ओंकार सद सत्सा हमारे, हम इनको मान लेते हैं मस्त हो जाते हैं, सब आप सभी सभी मानो सबको पूरे हुए मिलेंगे, अरे बाकी भी पूरे ही पूरे ज्यादा मिल जाए तो कम कमी आ जाएगी, एक पूरे के पूरे मेरे सबको बाकी पूरे के पूरे रहे भगवान, पूर्ण मत पूर्ण में दू, वो भी पूर्ण है ये भी पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण पैदा हुए, पूर्ण का पूर्ण आदा पूर्ण में हो रही, ऐसे अलग हमारे प्रभु है जाओ अनुरचेता। सज्जनो पानी में मीन पिया सी, मैं देखता हूँ हंसी, मैं देखता हूँ हंसी।